Halaman 444. Sebelah kiri 55. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. 56. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. 57. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. 58. Salamun qawlam min rabbir rahim. 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. 60. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubin. 61. Wa an'buduni hadha siratun mustaqim. 62. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. 63. Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. 64. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. 66. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. 67. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. 68. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. 69. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. 70. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.